500 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej, hoście. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 2 grudnia, hoście dotarło do mnie, że już grudzień. Minęła 17, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Fezawera. Mieli fizycznie i psychicznie znęcać się nad uczniami. W Koszalinie ruszył proces anglisty i matematyczki ze szkoły w Starych Bielicach. Handlarze sprzedają w internecie przedmioty należące do ofiar zbrodni katyńskiej. To haniebne, ocenia dyrektor Muzeum Katyńskiego. Synoptycy ostrzegają mieszkańców 9 województw przed oblodzonymi drogami i chodnikami. Będą warunki niebezpieczne dla osób poruszających się czy pieszo, czy samochodem. Dwoje byłych nauczycieli podstawówki w Starych Bielicach w Zachodniopomorskiem na ławie oskarżonych. Prokuratura zarzuca im fizyczne i psychiczne znęcanie się nad uczniami. W Koszalinie rozpoczął się proces anglisty Marka K. i matematyczki Barbary B. Rozpoczął się przed sądem w Koszalinie. Aleksandra Kupczyk. Według śledczych nauczyciele m.in. mieli uczniów poniżać, obrażać, wyzywać, szarpać, popychać, zakleić uczniowi usta taśmą, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Uczniowie mieli też być stawiani do kąta, wyrzucani z lekcji, pedagodzy mieli grozić pozostawieniem w klasie na drugi rok. W śledztwie nauczyciele nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Stwierdzili, że uczniowie byli niegrzeczni, nieposłuszni i dla wprowadzenia porządku stosowali swoje metody. Każdemu z oskarżonych grozi do 5 lat więzienia. Sprawa wyszła na jaw w maju 2017 roku. Po ujawnieniu afery wójt gminy odwołał dyrektora szkoły, prywatnie męża matematyczki, głównie za złe zarządzanie placówką, brak nadzoru i ukrywanie niewłaściwych zachowań nauczycielki. Decyzją kuratorium oświaty anglista i matematyczka zostali dyscyplinarnie zwolnieni. Sędzia uwzględnił wniosek obrony i wyłączył jawność procesu. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży przedmiotów należących do ofiar zbrodni katyńskiej. Do jednej z nich dotarli dziennikarze Polskiego Radia. Sprzedawca oferuje fragmenty gwizdków Policji Państwowej i policyjne dokumenty z okresu międzywojnia. W opisie oferty podano Katyń, wysyłka z Rosji, gratisy. Wkrótce oferta została usunięta. Zdaniem dyrektora Muzeum Katyńskiego Sławomira Frontczaka to nie pierwszy taki przypadek próby handlowania pamiątkami tej strasznej zbrodni. Dyrektor wskazuje na niejasne pochodzenie przedmiotów. Z punktu widzenia moralnego jest to haniebne wręcz, kiedy nagle na rynku pojawia się przedmiot, który określa się umownie przedmiotem związanym z dołami śmierci katyńskimi. To po pierwsze jest pytanie, jak to trafia do oferenta, a po drugie, kto mu dał moralne prawo naruszania świętości miejsc pochówku. Sprzedawca poinformował, że przedmioty są obecnie w Rosji u jednego z kolekcjonerów. Nocą drogi i chodniki w wielu rejonach kraju mogą być śliskie i niebezpieczne. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed oblodzeniem, informuje Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od Pomorza po Mazury i Podlasie, a także na Kujawach, Mazowszu, na wschodzie województwa lubelskiego oraz na pograniczu województwa wielkopolskiego i w województwie łódzkim przewidujemy, że w nocy może wystąpić oblodzenie. Będą warunki niebezpieczne dla osób poruszających się czy pieszo, czy samochodem. Ślisko będzie nawet do jutrzejszego przedpołudnia. Unijne kraje za wzmocnieniem praw pasażerów podróżujących kolejami. Ustalenia są w wielu miejscach zbieżne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Jednak unijne rządy wzięły bardziej pod uwagę sytuację przedsiębiorstw kolejowych, proponując więcej wyłączeń i więcej czasu na dostosowanie, z czego zadowolone są polskie koleje państwowe. Dzisiejsze ustalenia nie kończą prac nad przepisami. To dopiero stanowisko unijnych krajów do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Od wyniku tych rokowań będzie zależeć ostateczny kształt przepisów. Beata Płomecka. Wzmocnienie praw pasażerów na kolei to m.in. przysługujące odszkodowania w przypadku opóźnień lub odwołanych kursów, zagwarantowanie na każdej stacji pomocy osobom niepełnosprawnym, a w pociągach zapewnione miejsce dla rowerów. Polska poparła te ustalenia, bo jak tłumaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wpisują się one w politykę tych krajów, które widzą przyszłość w przebudowie kolei. Jesteśmy jednym z niekwestionowanych liderów, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, bardziej przyjazna kolej. Dyrektor Brukselskiego Biura PKP Tomasz Lachowicz powiedział, że korzystne dla polskich kolei są wyłączenia ze względu na wysokie koszty dostosowawcze. Wyjaśnił, że chodzi o kwestie wyłączeń z przepisów dla przewoźników regionalnych, takich jak trójmiejskie PKP SKM. Ponadto zgodnie z ustaleniami przedsiębiorstwa kolejowe nie będą musiały wypłacać odszkodowań za opóźnienia lub odwołania w sytuacjach, których nie dało się uniknąć, takich jak ekstremalne warunki pogodowe czy poważne klęski żywiołowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brukselę. Noblistka Olga Tokarczuk powołuje we Wrocławiu fundację, która będzie wspierać pisarzy i tłumaczy. Ma udzielać stypendiów i oferować artystom program rezydencji. O celach fundacji tak opowiada Olga Tokarczuk. Wspieranie i promocja kultury i sztuki polskiej i światowej w Polsce i za granicą, wspieranie szeroko pojętej ochrony środowiska, praw człowieka, swobód obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie praw kobiet oraz promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju regionu dolnośląskiego. 10 grudnia na wrocławskim rynku stanie wielki telebim, na którym będzie można obejrzeć uroczystość wręczenia Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla. Pisarka przekaże na działalność fundacji część swojej nagrody. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po 17:00, Sport w Trójce i Tomasz Grozdowski. Trzy polskie kluby jutro zaczynają rywalizację w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów i można zaryzykować, że pójdzie naszym lepiej niż zespołom piłkarskim. Jastrzębski Węgiel, Werwa Warszawa i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Najtrudniejszych przeciwników ma Jastrzębski Węgiel, ale generalnie mamy na co czekać. Będą emocje, mówi były trener kadry narodowej siatkarzy Ireneusz Mazur. Liczymy na to, że tradycyjnie, jak rok rocznie w tej lidze mistrzów gdzieś tam przeskoczymy jakąś barierę. Dysponujemy zespołami o takim potencjale dość solidnym. Osobiście bardzo liczę na Kędzierzyn-Koźle, bo to jest drużyna, która już jest ograna w tych rozgrywkach. Jest zespołem kompletnym w tym znaczeniu, że nie ma jakichś tam większych problemów. Nikt nie dochodzi ze zdrowiem czy tam coś. Jak na przykład mam tutaj zespół warszawski. Z siatkarzami zaczynamy jutro. Natomiast godziny zostały do rozpoczęcia gali w Paryżu, na której poznamy zwycięzcę plebiscytu magazynu France Football na najlepszego piłkarza roku. Ma wygrać kto? Wiadomo, Lionel Messi, no bo nie Cristiano w tym roku. Kibice w Polsce trochę emocjonowali się tym, że może Lewandowski wtargnie na podium ze swoimi licznymi bramkami. Nic z tego. Według nieoficjalnych informacji Messi wygra, drugi będzie Van Dijk, a trzeci Mohamed Salah. Lewandowskiego nie będzie nawet w pierwszej dziesiątce, ale to tylko plotki. Jak będzie naprawdę, okaże się wieczorem. Agencje informują, Messi jest już w Paryżu, przyleciał na galę z żoną i dziećmi. A jeżeli nie złota piłka, to może złota moneta. Moneta? Okay. Srebrna. Pierwszy raz zdarzyło się, by szwajcarska mennica uhonorowała kogoś monetą za życie tego kogoś. Kogo? No oczywiście Rogera Federera. Na początek wypuszczono srebrną monetę o nominale 20 franków. Sprzedaż ruszyła za pośrednictwem internetu, no i była, zapotrzebowanie było tak duże, że rzeczywiście siadły serwery, ale mam też dobrą wiadomość, bo i złota moneta będzie. 50-frankowa. Z kim? Złota. No jak Roger Federer, oczywiście. I na koniec, co w Formule 1, to jest jednak dyscyplina wcale dla nie najmłodszych, choć młodzi też dzielnie dają sobie radę. Lewis Hamilton, mistrz świata, sześciokrotny mistrz świata Formuły, powiedział, że nie wyklucza przejścia z Mercedesa do zespołu największego rywala, Ferrari. Co prawda dopiero potem, jak wypełni kontrakt obowiązujący go, czyli dopiero za 2 lata, ale zawsze coś. A wtedy będzie miał 36 lat. Młodziak. Co? No młodziak, no 36. No. Młodziak, no młodziak, 30. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na Pomorzu Zachodnim. Przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Stopniowo od północnego zachodu będą to opady zanikające. Nocą od minus 5 stopni na Podhalu, minus 1 na zachodzie i na południu, plus 2 nad morzem. Jutro w miarę pogodniej nigdzie nie powinno padać, ale uważajmy, bo drogi lokalnie mogą być śliskie. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu, na Podkarpaciu 0, plus 2 w centrum, najwyższa temperatura do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. A właśnie, miałem zapytać, gdzie można szusować już w Polsce? Słyszałeś o takim miejscu? W Polsce. W Polsce? Nie. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cyber Monday w MediaMarkt. Tylko dziś. Kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 7, 64 GB, oszczędzasz aż 200 zł, płacąc tylko 699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 29 500 zł lub leasing 102%. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Pro.

brudnych ulic, a latarnie nie świecą. I można udawać, że można na spacer pójść. Samochody elektryczne i dopłaty, a więc dwa w jednym. Chciałem taki kamyczek wrzucić z własnej strony dla tych samochodów elektrycznych. Mój przedmówca mówił, że to cofamy się o 150 lat i teraz węgiel robi spustoszenie, ale ja myślę, że kiedy już będą samochody elektryczne, to my już też będziemy mieli atomowe elektrownie i będziemy mieli prąd atomu i wtedy nie będzie zanieczyszczeń, bo to bardzo długo potrwa, zanim będziemy mieli te samochody. Zapraszamy do Trójki. 17:17. Największe organizacje farmaceutyczne w Polsce zdecydowały o obniżeniu cen leków biologicznych. W zamian domagają się szerszego dostępu pacjentów do terapii z wykorzystaniem tych nowatorskich środków. Dodajmy, że Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem dostępności kuracji biologicznych. Dodajmy o potwierdzonej skuteczności w chorobach reumatycznych, dermatologicznych i nowotworowych. Mówi Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Po pierwsze, mało lekarzy w ogóle wie o lekach biologicznych. Tak, naprawdę, taka jest prawda. I mało pacjentów wie o tym, że może skorzystać z takiego dobrodziejstwa. My jako branża farmaceutyczna od lat pracujemy nad tym przełomem w leczeniu, mianowicie nad leczeniem biologicznym. To jest znacznie bezpieczniejsze niż leczenie chemiczne, ale jednocześnie no, znacznie droższe. Leki oparte o bazę genetyczną, o bazę komórkową, żeby powiedzieć najbardziej ogólnie. Mi te leki dały nowe życie. Łukasz od wielu lat walczy z łuszczycą. Mam bardzo silną postać łuszczycy. Przez 13 lat szukałem takiego środka, który pozwoliłby mi zapomnieć o tej chorobie na chociażby jakiś czas. Czy kuracja jest wystarczająca? Bo wielu chorych skarży się, że zostaje za wcześnie przerwana, no bo takie są wymogi programu. Przepisy są jakie są. Ja miałem sam taki przykład, że 2 lata dostawałem lek biologiczny i musiałem przerwać. Naprawdę się czułem super. Lekarz nie mógł mi podawać dużej leczenia ze względu na to, że przepisy nie pozwalają na to. Nawet jeżeli uda się dostać do takiego programu, podjąć to leczenie lekami biologicznymi trochę pomoże. Nie kontynuuje się leczenia, tylko czeka się, aż znowu te objawy wrócą. To są administracyjne zapisy, że leczenie może trwać określony czas. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. I potem się przerywa, bez względu na to, czy jest efektywne leczenie, czy nie jest efektywne leczenie, przerywa się i potem znowu można się włączyć do tego programu lekowego w momencie, kiedy człowiek jest w ciężkim stanie. Na czym polega nasz pomysł? Firmy się zdecydowały obniżać ceny leków ustawowo o 25%. Prosimy i żądamy wręcz, żeby te oszczędności poszły na zwiększenie ilości pacjentów w leczeniu biologicznym. Dokument pod tytułem Polityka lekowa, tam jest zapisane, że należy weryfikować kryteria dostępu do programów. No trzeba to po prostu wykonywać. Ja reprezentuję gastroenterologię. Profesor Grażyna Rydzewska. Nasi pacjenci z chorobą leśniowskiego Crohna mają w tej chwili dostęp w zasadzie do większości zarejestrowanych terapii, więc to się naprawdę bardzo poprawiło w ostatnim czasie. To, co jest u nas największym problemem, to my mamy narzucony przez NFZ czas terapii. Po roku czy po dwóch latach mówimy pacjentowi dziękuję i czekamy, aż się pogorszy. To jest jeszcze kłopot, prawda? Ale potem, jeżeli się pogorszy, można znowu wprowadzić. Można wprowadzić, tylko po co ma się pogarszać, skoro odpowiada na lek, skoro te leki nie są już takie drogie, bo my w pewnym momencie po prostu przerywamy wyłącznie z powodów administracyjnych skuteczne leczenie. Właśnie, ale czy po powrocie, na przykład, jeżeli po roku znowu się pogorszy i kryteria będą mogły zakwalifikować do leczenia, czy może być tak, że ten lek już tak nie zadziała dobrze, jak za pierwszym razem? Niestety tak, może tak być, ponieważ pacjent mógł wytworzyć przeciwciała i ten lek może nie być już równie skuteczny. Trochę więcej zaufania do lekarzy. Należałoby pozwolić nam leczyć zgodnie z zasadami medycznymi. O dostępie do leków biologicznych rozmawiała Ewa Dudzińska. I jeszcze w sprawie aut elektrycznych. 2 dwójki i 7 trójek. Odpowiadając temu słuchaczowi, który tam mówił, że samochody elektryczne to jest cofnięcie o 150 lat do tyłu, bo używają prądu z węgla, to nie do końca musi być prawdą, bo ja mam, moja żona ma samochód elektryczny, mam ogniwa fotowoltaiczne i paliwo do tego samochodu żony mam za darmo i nie używam węgla. Dwójki i 7 trójek i tak oto od dopłat doszliśmy do atomu. W sprawie samochodów elektrycznych i wypowiedzi słuchacza, że będzie mieć elektrownie atomowe i nie będzie już problemu węgla. No niestety elektrownie atomowe są również problemem, ponieważ dzisiaj wyczytałem, że we wszystkich europejskich elektrowni atomowych, to są łącznie w 4 krajach, odpad z obecnego w nich paliwa, jak one dokończą swojego życia, to będzie 6,6 miliona metrów sześciennych radioaktywnych odpadów i coś z tym trzeba zrobić. Także jedyną drogą do użytkowania samochodów elektrycznych w sposób ekologiczny, pomijając odpad z baterii, są odnawialne źródła energii, czyli wiatr, prąd, wiatr, słońce, woda i tak dalej. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy. Rozważań ciąg dalszy. Serdecznie zachęcam. 25 minut po godzinie 17. Teraz Marcin Pośpiech. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. W tym względzie historia nie zostawia złudzeń. Wielkie sojusze zwykle umierają młodo. Więcej niż 5 lat nie trwała żadna z 7 koalicji z czasów wojen napoleońskich. 2 lata wytrzymał pakt Hitlera ze Stalinem. Jak oszacował waszyngtoński Brookings Institute, w ciągu ostatnich 5 wieków średnio porozumienia wojskowe rozpadały się po 15 latach. Z jednym wyjątkiem. Yes, allies have been to prawda, nasz sojusz był zaangażowany w konflikty w wielu miejscach na świecie. To prawda, nasz sojusz cierpiał z powodu ataków terrorystycznych, ale prawdą jest też to, że żadne z państw należących do NATO nigdy nie zostało zaatakowane przez inny kraj. Zimna wojna zakończyła się bez jednego wystrzału. Nigdy w historii okres pokoju nie trwał tak długo. A więc NATO nie jest tylko najdłużej trwającym sojuszem militarnym w historii, ale i historią wielkiego sukcesu. Tak wiosną tego roku w kongresie mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jutrzejszy szczyt sojuszu w Londynie będzie też okazją do świętowania jego 70. urodzin, a także podsumowań. A zatem, jak NATO zmieniło się przez ten czas? Gdy powstawał, sojusz liczył 12 państw. Teraz jest ich 29, niebawem ma być 30. Na akcesję czeka bowiem Macedonia Północna. Co ważne, do natowskiej rodziny należy obecnie 7 z 8 państw, które tworzyły Układ Warszawski, odpowiedź Moskwy na Pakt Północnoatlantycki. Państwo 8, Związek Sowiecki, przestało istnieć. Po upadku Układu Warszawskiego, rozpadzie Związku Sowieckiego, NATO przestało mieć swojego głównego wroga. Mówi redaktor naczelny magazynu wojskowego Raport Michał Likowski. Ale w sposób skuteczny wyewoluowało w kierunku Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego. I dzięki temu stworzyło obszar bezpieczeństwa dla swoich członków. I rzeczywiście, gdybyśmy popatrzyli na ostatnią historię, na wojnę w Gruzji, na to, co się wydarzyło na Ukrainie, żadna z tych rzeczy nie dotyczyła państwa członkowskiego. Co nie oznacza braku zaangażowania NATO w światowe konflikty. Pierwszym militarnym sprawdzianem sojuszu była interwencja w Bośni w 1994 i 1995 roku, a także w Kosowie 4 lata później. Po raz pierwszy i jak na razie jedyny raz artykuł 5 mówiący o kolektywnej obronie uruchomiono po zamachu z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. 2003 rok to interwencja w Afganistanie, 2011 w Libii, a po drodze jeszcze jedno przełomowe wydarzenie. Największą zmianą tak naprawdę w historii sojuszu było rozszerzenie NATO. Tłumaczy szef German Marshall Fund w Polsce Michał Baranowski. Kiedy do NATO dołączyły kraje z Europy Środkowej, łącznie z nami, kiedy NATO przełamało tą granicę do tej pory nieprzełamywalną wejścia do Europy Wschodniej, do Europy Centralnej. Było tym pierwszym krokiem transformacji dla tych krajów, jeżeli chodzi o ich zbliżenie z Zachodem. Tak o znaczeniu wejścia Polski do NATO mówił ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek. Określa, gdzie są sojusznicy. Daje poczucie bezpieczeństwa państwu i to pozwala także na nawet bardziej ryzykowną politykę zagraniczną, dlatego że tyły mamy zapewnione, nic nam nie grozi. Naprawdę, wicher historii przestał nam wiać w oczy. Tak sprawy miały się 20 lat temu. Teraz, jak przekonują eksperci, znów zbiera się na burzę. I nie chodzi tu tylko o ostatnie słowa prezydenta Francji o śmierci klinicznej mózgu NATO. Londyn miał być bardzo nudnym szczytem. Bardzo miało być to spokojne spotkanie, żeby sobie porozmawiać o tym, że mamy 70 lat, ale ze względu na słowa prezydenta Macrona, ze względu na zachowanie prezydenta Trumpa, ze względu na zachowanie Turcji, która nie tylko nie konsultuje się wchodząc do Syrii, ale również Turcja blokuje pewne decyzje wojskowe w naszym regionie, wymuszając większą elastyczność sojuszu w Syrii. To są wszystko tematy wybuchowe. A jeszcze do tego wszystkiego dochodzą Chiny. Szykuje się zmiana lidera na pozycji tego jedynego supermocarstwa. Świat, który do tej pory był jednobiegunowy, zaczyna być wielobiegunowym. Głównie ze względu na kurczenie się potencjału amerykańskiego i wzrost potencjału Chin. Ale przy wszystkich problemach, z którymi zmaga się sojusz, nadal warto pamiętać o jednym. Nadal jest to największa siła militarna na świecie. I to nie jest przypadek, że mieliśmy wojnę w Gruzji, mieliśmy działania zbrojne na terenie Ukrainy, a nie było takich działań chociażby w odniesieniu do Republik Bałtyckich, do państw bałtyckich, które przecież z wojskowego punktu widzenia nie dysponują liczącym się potencjałem wojskowym. A więc słowa o rzekomej śmierci sojuszu zdają się być przesadzone. Opinie, że NATO dryfuje w nieznanym kierunku, już mniej. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Marcin Pośpiech i dziękujemy bardzo. Punktualnie 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dzień dobry albo dobry wieczór. Około 80% firm miało w tym roku problemy z pozyskiwaniem pracowników. Wynika z badania zrealizowanego przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie i Business Center Club. Według przedsiębiorców brakuje osób z odpowiednio wysokimi kwalifikacjami, a te, które przychodzą na rozmowy o pracę, mają wysokie oczekiwania finansowe, mówi Zbigniew Żurek z BCC. Wynagrodzenia wzrosły kilkanaście procent i dalej rosną między innymi dlatego, że jest taka sytuacja na rynku pracy, że poszczególne firmy konkurują ze sobą wynagrodzeniem, przyciągając do siebie pracowników, ale firmy w tej chwili powoli stają przy ścianie. Najbardziej wymagające są osoby w wieku od 24 do 34 lat, wyjaśnia Barbara Sypniewska z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Sami pracownicy oceniający młode pokolenie, jak i pracodawcy oceniający młode pokolenie wskazali, że są to oczekiwania zbyt wysokich zarobków, że to młode pokolenie jest roszczeniowe, że porzuca pracę, jak tylko im się coś nie spodoba. Badanie wykazało, że ponad połowa pracodawców wskazuje na różne bariery, które utrudniają rozszerzanie własnych kadr. To zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy i problemy prawne. Pracodawcy twierdzą też, że szkoły słabo przygotowują młodych ludzi do zmieniających się warunków na rynku pracy. Coraz więcej danych wskazuje na to, że polska gospodarka spowalnia. Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego przedstawili raport, w którym prognozują spadek produkcji w przemyśle i budownictwie w listopadzie. Największy wpływ na te gorsze dane miała mniejsza liczba dni roboczych w listopadzie i słabsza aktywność w przemyśle metalowym i górnictwie. Autorzy raportu oczekują też wyraźnego spowolnienia sprzedaży detalicznej. Inflacja w listopadzie była stabilna. Stabilizacja cen sezonowych artykułów żywnościowych i cen paliw sprzyja osłabieniu dynamiki ogólnego wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Ta tendencja powinna utrzymać się do końca roku, piszą ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Milion złotych otrzyma autor projektu przydomowej elektrowni wiatrowej w ramach konkursu Wielkie Wyzwanie Energia, który został zrealizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W rywalizacji mogą wziąć udział naukowcy, przedsiębiorcy, studenci, koła naukowe, a także pasjonaci konstruowania nowych urządzeń. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaznacza, że nieprzypadkowo na pole eksperymentu wybrano obszar energetyki. Potrzebujemy tańszego prądu po to, żeby polskie firmy były bardziej konkurencyjne, jak i wymiar środowiskowy, ekologiczny. Jestem przekonany, że odnawialne źródła energii to jest przyszłość. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśla, że dostarczanie czystego i taniego prądu do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw jest jednym z wyzwań stojących przed rządem. Konsumujemy w gospodarstwach domowych, w mieszkaniach, w budownictwie wielorodzinnym około 40% generowanej w Polsce energii. To znacznie więcej niż w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. A zatem tani i czysty prąd jest dla nas wyzwaniem nie tylko klimatycznym, a dziś mówimy o klimacie, bo i pan premier, i pan minister klimatu są w Madrycie na konferencji klimatycznej, ale także są wyzwaniem ekonomicznym. Zwycięski projekt poznamy jesienią 2020 roku. A za godzinę w audycji Bardzo Ważny Projekt gościem Arkadiusza Ekierta będzie profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Temat emerytury, co zrobić, by nie były głodowe. Wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami głównie na Pomorzu Zachodnim. Przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Stopniowo od północnego zachodu będą to opady zanikające. Na Pogórzu sypnie mocniej, tam przybędzie do 8 cm śniegu, więc uważajmy na drogach, te lokalne mogą być śliskie. Nocą od minus 5 stopni na Podhalu, minus 1 na zachodzie i na południu, do plus 2 nad morzem. Jutro w miarę pogodnie, możliwe większe przejaśnienia, no i nie powinno padać. A na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na Podkarpaciu, w centrum plus 2, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. Polska pod wpływem Zatoki Niżowej z nad północnej Norwegii. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. No i gdzie ta zima? Narty czy snowboard?

On po prostu jak siedział za perkusją, cały chodził, dosłownie, głowa, ręce, no wszystko. To była najpiękniejsza chwila, jakie mogło być. Był taki dzień jak co dzień, poranna kawa. Przygotowałem sobie maszynę do pracy, no i rozpocząłem produkcję. Coś tam się działo z tą taśmą, przesunęła się, postanowiłem ją wyregulować. Ja to robiłem setki tysięcy razy tak samo, wszystko to samo robiłem. No i nie wiem, dlaczego to się stało. Czy to maszyna jakiś podskok miała, jakieś przesunięcie pasa, jakieś szarpnięcia. Stałem, mówię, co się stało? Boże, nie mam ręki, no trzeba stąd wyjść. Sześć godzin trwała jego operacja, już w końcu wyjechał. Siostra krzyknęła do niego, tato, podniósł się praktycznie, otworzył oczy i już nam ciężar z serducha zszedł. W szpitalu wstał z łóżka, że jak mu pozwolili, właśnie już poszedł do łazienki i zobaczył siebie. Później nam powiedział, że no po prostu nie widzi nic sensu życia. Mówi, że jest dla nas będzie obciążeniem. My sobie rady bez niego byśmy nie dały. Nie wyobrażałabym sobie po prostu bez niego. Musisz kupić tą bułkę, to będę mył garki. Będę mył talerze, szklanki, kubki. Jest to do zrobienia. Powtarzałyśmy, że ma tylko jedną rękę, ale ma jeszcze nas dodatkowe, czyli 6, 8. Chciałyśmy być solidarne i jemy lewą ręką. Chcemy poczuć to, co mu przeszkadza, co mu sprawia więcej trudności. Nie wiem, ja to czasami myślałem, że lepiej, żebym stamtąd nie wyszedł, może było mniej problemów. Nie mów tak, nie wolno ci tak mówić. To nie jest żaden problem. Żyjesz, jesteś, odprowadzisz mnie do ołtarza i to jest najważniejsze. A rękę się dorobi. I mam taką nadzieję, że będę grał chociaż jedną ręką. Wziąłem już jedno wesele do Krakowa na wrześniu. No tak, będziemy grać 26 w Krakowie wesele. Za rok, tak, we wrześniu. Żeby udowodnić wszystkim, że będę pierwszym chałturnikiem, który gra jedną ręką. A jak będzie jakaś tam proteza ta, która mi może pomóc coś, to będziemy grali na dwie ręce. Zobaczymy. Proteza ręki, o którą stara się rodzina, to koszt 200 tysięcy złotych. Bez pomocy przyjaciół zebranie takiej kwoty będzie pewnie bardzo trudne. Dlatego już dzisiaj zachęcamy do wsparcia internetowej zbiórki Jacka Mroczkowskiego. Na portalu się pomaga. A do historii pana Jacka jeszcze wrócimy w trójkowym reportażu 9 grudnia. Pana Jacka i jego rodzinę odwiedziła Agnieszka Szwajgier. Jak to powiedział nasz bohater, jest jeden taki chałturnik z Def Leppard, Rick Allen. You jumping up Def Leppard, a w tej drużynie oczywiście praworęczny Rick Allen. Za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki w studio w Warszawie Przemyśliwieckiej Zbigniew Konwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I w studiu w Katowicach Prawo i Sprawiedliwość, poseł Wojciech Szarama. Dzień dobry, panie pośle. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Drodzy panowie, myślę, że Marian Banaś poda się dziś do dymisji. To są słowa premiera z piątku. Mamy poniedziałek, wiemy, że prezes Najwyższej Izby Kontroli wciąż pełni swoją funkcję. Dzisiaj był w pracy, nadal pełni swoje obowiązki. Mamy plan B, mówił premier. O plan B zapytam na chwilę, ale czy pan, panie pośle, pytam pana Wojciecha Szaramę z Prawa i Sprawiedliwości, czy pan jest zaskoczony tym, że Marian Banaś, mówiąc kolokwialnie, postawił się premier i całemu PiS-owi? No, szef Najwyższej Izby Kontroli jest osobą taką bardzo niezależną w myśl polskiego prawa. Mam nadzieję, że jeszcze tą całą sytuację przemyśli i podejmie tą decyzję o dymisji. Natomiast niewątpliwie przed Sejmem stoi w tej chwili zadanie takiego znowelizowania przepisów, aby w przyszłości takie sytuacje nie wydarzały się, a jeśli się wydarzą, no to żeby były rozwiązywane szybciej, bez kryzysu, który powoduje kłopoty w funkcjonowaniu Najwyższej Izby Kontroli. Absolutnie takich sytuacji nie powinno być. Liczymy tutaj na współpracę większości sejmowej, tak aby jeśli zajdzie taka potrzeba, takie przepisy były uchwalone i obowiązywały one na przyszłość. Panie pośle, jeżeli chodzi o ten plan B, to czy tutaj premier pana zdaniem miał na myśli zmianę konstytucji, czy też może wystarczyłaby zmiana ustawy albo jakieś inne środki legislacyjne? Koncepcje są różne. Moim zdaniem nie ma tutaj potrzeby zmiany konstytucji. Wystarczy do ustawy wprowadzić jeszcze jeden punkt mówiący o tym, że w przypadku, jeśli prokuratura dojdzie do wniosku, że szef Najwyższej Izby Kontroli naruszył prawo w sposób rażący, daje to pod ocenę Sejmowi, który na przykład kwalifikowaną większością głosów dokonuje odwołania prezesa. Panie pośle, teraz pan poseł Zbigniew Konwiński. Zapytam, tak, bo Platforma deklaruje, że nie zamierza przyłożyć ręki ani do ewentualnych zmian konstytucji, jeżeli chodzi o sprawę pana prezesa Banasia, ani też nie bardzo macie ochotę, żeby zmieniać ustawę o Najwyższej Izby Kontroli. Czy w takim razie w ogóle chcecie, aby Marian Banaś odszedł z pełnionego stanowiska? Oczywiście, że chcemy. Nie chcieliśmy, żeby w ogóle został powołany to stanowisko. Pan poseł mówi, że żeby takiej sytuacji już więcej nie było, z jaką mamy obecnie do czynienia, że trzeba zmienić ewentualnie przepisy ustawy. Ja chcę powiedzieć, że ta sytuacja nie jest sytuacją nową. Ta sytuacja jest od co najmniej roku, bo już w listopadzie ubiegłego roku zgłaszano wątpliwości co do oświadczeń majątkowych pana Banasia. Wtedy też nasza posłanka Izabela Leszczyna w tej sprawie skierowała zapytanie do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Od kwietnia trwała kontrola oświadczeń majątkowych pana Mariana Banasia i to nie jest sytuacja nowa. Zastanawiam się, z pełną świadomością wybieraliście Mariana Banasia na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Robert Kropiwnicki występując w Sejmie, mówił o wątpliwościach przy oświadczeniach majątkowych pana Mariana Banasia. Skończyło się to wyłączeniem mikrofonu panu Robertowi Kropiwnickiemu. Państwo jesteście mistrzami. To się powtarza sytuacja z lat 2005-2007. Tak szukacie układu, tak szukacie różnych dziwnych powiązań, że na końcu okazuje się, że ten układ jest w samym sercu PiSu. Panie pośle, ale tak wracając też, sięgając pamięcią wstecz, to Krzysztof Kwiatkowski jako prezes Najwyższej Izby Kontroli też pełnił swoją funkcję, będąc, mając wobec wysunięte zarzuty, tak? Nie były w momencie powoływania. Tych ale później, będąc prezesem i też nie myśleliście o tym, żeby faktycznie zmienić prawo tak, żeby taka sytuacja na przyszłość się nie powtórzyła, że nawet jeżeli ktoś zostanie prezesem Najwyższej Izby Kontroli i nie będzie w momencie powołania co do niego żadnych wątpliwości, żadnych podejrzeń, później ewentualnie coś się złego wydarzy i on wtedy zostaje prezesem, bo prawo nie pozwala go odwołać. No jeżeli oczywiście dopuści się przestępstwa, to w konsekwencji będzie stwierdzone, to też nie jest tak, że nie jest usuwalny ze swojego urzędu, ze swojego stanowiska. W przypadku Krzysztofa Kwiatkowskiego to była zupełnie inna sytuacja, bo w momencie powoływania przecież takich wątpliwości jak wokół pana Banasia nie było. Tu mówimy o sytuacji, która miała miejsce dużo, dużo wcześniej, zanim pan Marian Banaś został na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołany. I posłowie PiSu, mając wiedzę, które nie przyjmowali być może do wiadomości, czy ze względów politycznych uznali, że ignorują te informacje. Ale panie pośle, bo teraz już pan powtarza powtarza się no, już pan. No i tutaj, może, niech się pan nie, niech się pan i tutaj nie była, była ja taka trochę, sytuacja. Ja, rozumiem, ja absolutnie nie neguję. Panie pośle, zwracam się do Wojciecha Szaramy. Panie pośle, pan nie, miał ja jakieś wątpliwości, byłem, miał pan wątpliwości wobec ja Mariana Banasia w momencie powoływania go na to stanowisko? Ja nie byłem konkurentem pana Banasia. Na posiedzeniu komisji, którą prowadziłem, no niestety posłowie Platformy Obywatelskiej z tymi swoimi wątpliwościami się nie podzielili. Pan Borys Budka powiedział, że chyli czoła przed życiorysem pana Banasia, a pan Kropiwnicki na posiedzeniu komisji, wtedy kiedy można było Banasiowi zadać pytania, nie powiedział ani jednego słowa. Powiedział dopiero później na posiedzeniu plenarnym Sejmu. To było trochę późno. Proszę państwa, tutaj ta sytuacja no niewątpliwie jest zła dla nas wszystkich i trzeba ją w jakiś sposób rozwiązać. I jest mój panie pośle, apel, jak pan odbiera właśnie do posłów z Platformy Jak pan odbiera deklarację posłów, że właśnie, aby pomogli rozwiązać ten problem? Właśnie, jak pan odbiera tą deklarację, że no nie chcą pomagać, nie chcą zmiany konstytucji w tej sprawie i mówią, że w ustawie też nie będą, mówiąc kolokwialnie, grzebać? To ja może dodam jeszcze, jeżeli jest mowa o nas, nie, że ja, nie chcemy ale zmieniać to pytanie było do mnie, więc tutaj mamy... Nie chcemy zmieniać konstytucji też z tymi, którzy konstytucję po prostu łamią. Dobrze, pan poseł no Szarama, to przede wszystkim powiedziałem o tym przed chwilą, że konstytucji nie trzeba zmieniać i tutaj takiego projektu najprawdopodobniej w ogóle nie będzie. Oczywiście są różne koncepcje, moim zdaniem to jest niepotrzebne. Sytuacja z Kwiatkowskim, z panem Krzysztofem Kwiatkowskim, ona była podobna. Myśmy nie przyjmowali tych sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli. Oczekiwaliśmy tutaj jakiegoś ruchu ze strony Platformy, a prawa żeśmy nie zmieniali, dlatego że była to osoba, która była kiedyś politykiem Platformy. Zresztą chyba obecnie również jest z Platformą związana. I panowie, jak przyjdzie co do czego na sali sejmowej, jeśli będzie projekt, no to będziecie musieli się zdeklarować i sądzę, że wtedy to poparcie będzie, a na razie go nie ma, no bo bez końca się mówi o tym, że pan Banaś miał taką, a nie inną przeszłość. Panie pośle, jeszcze raz powtarzam, że przed przeszłością pana Banasia pan poseł Borys Budka chylił czoła w momencie, kiedy sprawa była omawiana na komisji, na właściwej komisji do spraw kontroli. Każdy z nas wychyli za te lata 80. rzeczywiście, no bo to jest piękna biografia, no jeśli chodzi o dobrej przeszłości, ale mówimy o rzeczywistości, panie pośle, o tym, co jest tu i teraz. To wy, proszę nie obarczać nas odpowiedzialnością za kwestię pana Mariana Banasia, za to, że on jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Ale nie robię tego, mówię o pewnych faktach. To wy wynieśliście go de facto na piedestał, stworzyliście z niego jakiś symbol walki z mafiami VAT-owskimi. W swoim programie PiS-u umieściliście go, zmieniając nazwiska, jako wzór urzędnika. To wy stworzyliście Banasia i to wy ponosicie odpowiedzialność za to, że Banaś jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Nie Platforma, nie Lewica, nie inne partie. Wy, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, skieruję to pytanie do pana Wojciecha Szarmy po raz kolejny. Panie pośle, czy pan ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do prac służb, które no być może jakoś troszkę przespały ten moment i nie do końca przyłożyły się do sprawdzenia osoby pana Banasia przed powołaniem go na szefa NIK-u? No tutaj są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia ze strony premiera, no bo faktem jest, że ABW stwierdziła, że nie zakończyła kontroli oświadczeń majątkowych pana Banasia. Ale brak konkretów w tych decydujących momentach spowodował, że jednak ta kandydatura została przez Prawo i Sprawiedliwość zaakceptowana. Pan Banaś został wybrany. A więc tutaj, tak jak oczekujemy pewnych ruchów od pana Banasia, no to również oczekujemy informacji o tym, jakie były przekazywane meldunki, jakie były przekazywane informacje przez ABW marszałkowi Sejmu i premierowi tuż przed wyborem pana Banasia. Tą sprawę trzeba do samego końca wyjaśnić, również po to, żeby na przyszłość takie błędy się nie zdarzały. Pan poseł Konwiński, służby trochę przespały ten moment? Ja przechodziłem też procedurę sprawdzającą to, jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiem, jak dokładnych danych żąda ABW, akty notarialne, umowy kupna-sprzedaży sprzed kilkunastu lat. No to jest bardzo dokładne sprawdzanie. Jak to przeszedł Marian Banasz, to jest zagadka rzeczywiście. My domagamy się upublicznienia raportu CBA w sprawie Mariana Banasia. Myślę, że parlamentarzyści, najlepiej cała opinia publiczna powinna ten raport poznać, z którym tak późno zapoznał się premier Mateusz Morawiecki. I też moim zdaniem dość bulwersujące jednak jest to, że w takiej sprawie najważniejsze decyzje nie zapadają w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dostajemy komunikaty po spotkaniu na Nowogrodzkiej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To ja mam pytanie, czy tą wiedzę o raporcie CBA ma Jarosław Kaczyński, a nie mają jej pozostałych 459 posłów w polskim Sejmie? Wiemy, że prokurator... Panie pośle, proszę. Pan prezes Jarosław Kaczyński ma tak wielkie zdolności analityczne, chyba większe niż ABW możliwości operacyjne, więc sądzę, że formując taki wniosek... Panu karierę w PiS-ie. Różnie to jest z tymi karierami, szanowni panowie, jak nam życie pokazuje, prawda? Jak nam życie pokazuje, no to prawda, tak. Także ja sądzę, że pan prezes nawet w jakiejś konsultacji z panem Kamińskim doszli do wniosku, że taki ruch jest potrzebny, niezbędny. No i dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób przecięła tą sprawę. Panie pośle, a kiedy skończy się cierpliwość, czy też pana premiera, czy też pana prezesa, czy ogólnie Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do prezesa Mariana Banasia? Mówiąc wprost, do kiedy czekacie z tym, aż on dobrowolnie złoży dymisję z pełnionej funkcji? To jest kwestia kolejnego posiedzenia Sejmu i kwestia przygotowania odpowiedniej ustawy. No, ponieważ pan Banaś, co również zostało tutaj podkreślone, jest człowiekiem zasłużonym. On nie został wymyślony przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko on został przez Prawo i Sprawiedliwość wyróżniony. Niestety Prawo i Sprawiedliwość nie miało pełnej wiedzy o jego obecnej działalności biznesowej, nazwijmy to w ten sposób. Także tutaj cierpliwość jest ważną i pożądaną cechą w polityce. Oczywiście ta sprawa im prędzej zostanie zamknięta, tym lepiej. Natomiast Sejm, marszałek Sejmu musi tą całą sytuację przeanalizować przed podjęciem inicjatywy ustawodawczej. A czy możliwa jest sytuacja, tutaj obu panów posłów pytam i też pytanie z drugiej strony, na ile panów zdaniem jest to realne rozwiązanie i właściwie może nawet jedyne skuteczne. Prokuratura w Białymstoku, wiemy, że przygląda się tym wnioskom, raportowi CBA w tej sprawie. To może taka droga zarzuty i w ten sposób trzeba będzie odwołać prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No w tej chwili zgodnie z prawem to jest chyba jedyna droga. Pan poseł Szarama? Jedyna droga, tylko że wymiar sprawiedliwości działa w Polsce w sposób wysoce roztropny, jeśli chodzi o rozpatrywanie spraw, a więc przykład prezesa Kwiatkowskiego pokazuje, że sprawa może toczyć się latami, nim zapadnie prawomocny wyrok, a to jest jeden z warunków odwołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prawomocny wyrok skazujący za popełnienie przestępstwa, a więc nie są żeby Polacy aż tak długo czekali w tej sprawie, w której myśmy mieli wątpliwości. Podkreślamy, że o winie tutaj może zdecydować wyrok sądu. Natomiast ja przypominam, że Platforma nie ma żadnych wątpliwości. W związku z tym mam nadzieję, że pomoże rozwiązać ten kryzys. Zostało nam, panowie, kilkadziesiąt sekund, nam zostało, więc na koniec jeszcze jedno ostatnie pytanie. Załóżmy, że udaje się bądź odwołać pana prezesa Banasia, bądź sam rezygnuje, no i trzeba powołać nowego prezesa. Tutaj w grę wchodzi Senat. Jakie rozwiązanie byłoby skuteczne, bo wiemy, że Senatem, że tak powiem, na razie rządzi opozycja. Moim zdaniem to by była doskonała okazja do tego, żeby prezesem Najwyższej Izby Kontroli był ktoś spoza bieżącej polityki. Trudno sobie wyobrazić, żeby mógł być wybrany oczywiście bez naszej zgody, bo ta większość w Senacie jest jednak po drugiej stronie, a zgodnie z konstytucją wybiera się prezesa Najwyższej Izby Kontroli bezwzględną większością głosów w Sejmie za zgodą Senatu. I na koniec pan poseł Wojciech Szarama, ostatnie słowo. Takie rozwiązanie, niezależny kandydat? Tutaj współpraca jest niezbędna. Dziękuję za te słowa przed chwilą wypowiedziane, bo to jest jednak deklaracja współpracy na wszystkich etapach tego postępowania. Musimy znaleźć taką osobę, która będzie akceptowana i której rzeczywiście nie będzie można niczego zarzucić, przynajmniej przed jej powołaniem na to bardzo ważne stanowisko. Musimy też kończyć, więc serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli poseł Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska. Dziękuję. I ze studia w Katowicach Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panowie. Zapraszamy do reklamy.